saisi olla ja tuntea sun oma näin. Vaan saapuva ilta sun vei, kestänyt onni se ei. Turhaan taas silloin mä tuttua viereltäin hain. Kun en tiedä millään miksi tänään minut jätit, siksi unta en saa. Nyt vaan.